zase za chvíli. Mohou sloužit všichni, kteří mají nějakou žádost na krále králů. Kde nejlepší léčí, speciální, je tolik prozkoumání. Nemoc musí těžně rozpoznat, horečka ti pomůže naznačit, chceš studovat, zjistě, že pak všechno musíš bohem dát. Snažně vás žádám, abyste mi odhalil tajemství lékařského umění. Není to žádné tajemství. Vše, co se učíme, stojí v knihách. Student Karim mě bude v prvním týdnu doprovázet. Zdá se, že se zajímá o všechny aspekty vědění. My, synové Judy, jsme zde v zemi muslimů v menšině. Mé jméno je Mirdin Asker a bylo by mi velkou ctí, kdybychom tě s mojí ženou mohli přivítat pod naší střechou. Děkuji. Pocta je na mé straně. Náš dnešní první pacient je dospělý muž s vykloubeným ramenem. Jakou léčbu navrhujete, abychom utěšili jeho bolest? Závěs, který by mu zafixoval ruku. Ne, nějakou substanci nebo lék, který by omezil pohyby těla a dietu. Aby se předešlo zánětu a tvorbě hematomu, jestli jsou. Děkuju! Jaké znalosti. Ale nemám žádné námitky. Máš trápení, bolest je vždy přítomná, zkouší naslouchat, pro léčbu návod ti dá a napoví ti, co kde koho tráví. Však stejně může být i záruka. Řekněte, co potřebuje tento pacient. Možná infuzi s konopím? Je to mnohem jednodušší. Pustit žilou. Každý pacient potřebuje ucho, které by si ho poslechlo. Symptomy poslouchejte očima, dívejte se rukama a nemoc s vámi bude mluvit. A náš přítel z ciziny má nějaký návrh? Přeješ si problémnout nemocného? Je mi líto, ale smrt se o něj hlásí. Nedá se nic dělat, přišel jeho čas. Do západu slunce jistě umře, to ví. Slyšet smrt, jak se blíží, a necouhnout zpět, to chce speciální dar a kuráž. A ty je máš. Thank you. Lék je prostý, vznešený, více spánku v noci a méně vína přes den. Ty mistře, Aviceno, můj vezír neděsí zprávami o epidemii a ty mi odpíráš jediný lék, který mi pomáhá, víno? Epidemie? Přišly zprávy o epidemii? No, kde? Na jihu. Mary! Ticho! Uslyšený, měli bychom uzavřít hekladnou stezku. Mor se teď soustředí ve městě Žíraz. Jít téměř neplatí daně. Nemůžeme dopustit, aby se mor dostal sem. Abychom epidemii zastavili, bylo by nejlepší poslat do Žírazu lékařskou delegaci. Dostřetí! Připrav svoje věci, mistře Aviceno. Ale svého exotického učně nech u mě. Chci se dozvědět něco o Anglii. Pozor. Na každou větu, na každé gesto. Pozor. Zapomněl jsem na tebe, Angličane. Řekni, naučil jsi něco o lékařství v těchto měsících? Ano, vznešený. Ale neostýchej se tak. Užij si pohostinnosti paláce, jestli něco chceš. Stačí jenom říct. Řekni, máte ve vaší zemi šáha? Máme krále. A vojsko? Tak odvážné jako to perské? Zatím jsem vaše vojsko neviděl. Brzy ho uvidíš. Sultan Masud, podporovaný muláhy, hrozí, že na nás zautočí celé roky. Se snaží Perzii dobit. Nalejte mému hostu víno. Cizinče, je tato hra u tebe v zemi známá? Nevznešené. Hradci kameny představují dvě armády. Nejdůležitější figurou je šach. Když prohraješ, boj končí. Válka je krutá. Přeji si uzdravovat, ne zabít. Skutečný vůdce nemá city. Od malička jsem vydal mučení a popravy. Ze začátku jsem se třásl hrůzou, když jsem viděl, jak ti ubožáci prosí o své nicotné životy. Brzy jsem ale pochopil, že bolest je součástníci. A tak jsem se stal králem králů. Panovníkem nad vším, co vidíme a co existuje. Největším šáhem, kterého kdy historie viděla. A toto je královská hra. Jak zvláštní šachy hrát, jak má svou Běž a podej mi zprávu o všem, co uvidíš nebo ucítíš. Ale opatrně, mrtvý lékař už nikomu nepomůže. Pomněte, mor je nebezpečný, smrtelný, dotyku se vyhněte především, to je zásadní. Stále dát na míle od přání v mé ty ho vidím. Rope, ty jsi opravdu tady. Takže to nebyl sen. Nevím, nemůžu tomu uvěřit. Nepřestal jsem na to vymyslet jediný den. Co tvůj otec? Zemřel. Vzal si ho mor jako všechny ostatní. Byla jsem sama. Pokusila jsem se dostat zpátky do Skotska, ale žádná karavana nevezme ženu bez toho průvodu. Všechno, co jsem měla, mi ukradli a teď se musím skrývat. Zabili by mě, kdyby zjistili, že jsem křesťanka. A přesto všechno si zůstala tady, abys pomáhala nemocný. Jsi velmi statečná, Amerikanová. Pojď se mnou do Islána. Mohu ti tentokrát skutečně věřit. Nikdy jsem nepoznal nikoho jako jsi ty. Něco dostuduji, vrátíme se do Anglie a vezmeme se. A jdete dobrý. Budeme žít v židovské čtvrti. Nebude to těžší, než přežít tady. Musela bych předstírat, že jsem židovka. Já neumím lhát. Ale byli bychom spolu. Řekneme, že jsme se vzali. Už Konstantinopol. V očích ostatních bychom byli mužem a ženou. Mužem a ženou. Tak to bys mi měl asi něco říct. Život bez tvého úsměvu, to snad tady v poušti dál se trápit. Sobě samému jak cizinci, stůní ve tvých očích, já chtěla napít. Dík ti za nic vlastně, díky tobě krásně. Thank you. Tak tenhle ten palác je to největší a nejpůsobivější místo, co jsem kdy viděl. A čisté svědomí je vzácnější než palác ze zlata. Přítomnosti šáha nemluvte, pokud vás k tomu on sám nevyzve. Není zrovna proslavený pro svou skovývalost. Já nemoudré dráždit bez svědomí. Já to mám přísloví. Že mě se nikdy nezachoval špatně. Ale to je přece logické. Ty jsi jeho chráněnec, žid, který přišel z Anglie. Král dává, král bere. Ani ti, co jsou šáhovi nejblíže, nejsou ušetření jeho náladovosti a hněvu. Nejen muži, ty ženy. No, ženy. Šach má ten největší harem z celé Asie, a když se mu zlíbí, vezme si kteroukoliv, na kterou pomyslí. I když je třeba Brana. Vezme si jim. Zasadí do ní své královské země. A to jediné, co z toho má její manžel, je koš plný sladkých melounů. Sladkých melounů? Ano, melouny, které si může dovolit pouze šach. Šach má jediný skutečný a opravdový šach. Nad morem vší rázky. Výsosti? Nechám na vaši počest uspořádat hostinu. Užijte si pohostinství paláce. Cizinče, slyšel jsem, že v tvé zemi muži nemají žádný harem. Vznešený, nemohu bych být šťastnější s žádnou jinou ženou než s tou svou. Nic tak absurdního jsem doposud neslyšel. Vaše veličenstvo, jestli je čerstvě ženatý, on a jeho žena bydlí v mém domě. Cizinče, zdáš se, že už teď jsi chytřejší verezo než v životě. Jako svatební dar ode mě dostaneš vlastní dům. Děkuji vaše výsledství. Povstaňte! Isfahán je vaším dlužníkem. Připijme si na naše přátelství, spečeťme ho. Připijme si na naše velké vítězství nad morem. Lékařství, léčebný, jen zprávy zlé přinášíš. Blázen je, chce-li stéct i svahán, jak šílené, kde bude v proudech dnes. Chce vám mít, tak ať jí má. Chci své, buď v tobě, ne, své zbraní vláče. A příš, kde už s vámi rád promluvím. Myslíš třeba to, že umíš předvídat smrt? Můžeš mi ukázat, jak to děláš? Pro tuto chvíli se smrti nemusíte bát. Ty to ne. No, vy to taky cítíte. Stejně jak i já blízkost smrti cítím, prostřednictvím rukou ke mně promluvá. Je to dar a užívat to je správné. Ty a já nejsme jediní, kdo mají tento dar. Ale doposud jsem nepoznal nikoho, v kom by byl tak silný, jak v tobě. A jak můžu něco takového využívat k léčení? Takový dar je ohromným požehnáním. Tedy pilně studuj, pracuj, ať si nejlepším. Abys byl dobrým lékařem, musíš schopný vyřešit jednu hádanku. A jak zní ta hádanka? To jednoho dne zjistíš sám. Vaše výsosti. Mistr Avicena. Přinesl jsi mi lék proti bolesti hlavy? Jak mi bylo nařízeno? Dnes s tebou není Ten tvůj Žid z Anglie, velice dobře vím, že máš pro něj slabost. Je to nade vší pochybnost velmi bystrý student. To je nade vší pochybnost. Už dlouho jsem neměl tak důstojného soupeře v šáhu. Celý sván mluví o tom, že jeho žena má rudé vlasy. Tak rudé jako oheň. Jsou zprávy o její kráse pravdivé? Nejsem zde, abych posuzoval krásu. Jste tak diplomatický. Ještě nikdy jsem neviděl ženu s rudými vlasy. Jestli mě omluvíte, vaše veličenstvo, musím se vrátit za svými pacienty. Doufám, že tví doktoři jsou připraveni na válku. Až přijde, budou připraveni. Musím ji okusit. Chci si sáhnout na vlasy té židovky. Připravený. Vaše veličenstvo. I svá netrpělivě čeká, až se armáda vydá do boje. Žád by měl raději brousit ostří svého meče a nelíčit na ženy. Za dva dny, až zkontroluji oddíl a vrátím se zpátky, chci, aby byla připravena v mých soukromých komnatách. Vaše veličenstvo! Vaše vojáky! Válka! Je to rozkaz! Mezíde? Vojáci snad nebudou potřeba. Dovolte, abych se o to sám postaral. Nevím, co máš za rukou. Ale pokud neuspěješ, důsledky pocítíme oba. Teď, když máme svůj vlastní dům, chtěl bych ti poděkovat za to, jak jsi nás celou tu dobu u sebe hostil. Jsi dobrý přítel. Děje se něco? Zaslechl jsem na trhu jen nějaké drby. Povídá se, že tvá žena je křesťanka. No ne, jestli mě považuješ za přítele, pověz mi pravdu. Je to tak? Vážil bys si mi? Takže je to tedy pravda? Urážíš mě. Jsi zrádce! Zrádce své víry! Zrádce svých přátel! Ty urážíš jí, když jí opovrhuješ pro její víru. My ty ne. Jsme přátelé a druzy v muslimské zemi. Jsme jeden národ. Roztroušený a pronásledovaný po celém světě. Který celá staletí bojuje o to, aby přežil. A kdykoliv se někdo z nás ožení mimo svou víru, znamená to konec další generací. Já se ale neoženil mimo svou víru. Vždyť je přesankat. Existuje jenom jeden Bůh. A my oba v něj věříme. Bůh ve své dobrotě odpouští. Pouze tě prosím, abys nás neprozradil. Ty zradce! Thank you. Je nemocný, nic to není, to bude v pořádku. Takže je to tedy pravda. Ty jsi křesťan a nejmenuješ se jsi Ben-Benjamin. Mé skutečné jméno je... Ne. Tvé skutečné jméno nesmí být zde vysloveno. Pro nás jsi a zůstaneš. Jsi Ben-Benjamin. Ale jestli hodláš dál předstírat, tak hleď, ať se chováš tak, jak se na řádného žida sluší. Není to zdvořilostní návštěva, jestli. Měl jsem v plánu odjet do města Idhaj, necítím se dobře a chci tě poprosit, abys tam jel místo mě. Dnes? Teď hned cesta je dlouhá, chci tě poprosit, abys navštívil místní lékárnu a podal mi zprávu o tom, co jim schází. Je mi líto, že to tu musím nechat samotná. Jistě je to důležité. Doufám, že je ti známo, že v tebe vkládám velkou důvěru, když tě žádám, abys mě zastoupil. Nabídni mistru Avicenovi čaj na znamení naší pohostinnosti. Je ta cesta nebezpečná? Nepřišel jsem kvůli Jesimu. Přišel jsem kvůli tobě. Kvůli mě? Šák si přeje poznat ženu s červenými vlasy. Šák je nenasytný, náladový, rozmarný. Dělá všechno, co je třeba, aby si tě na jednu noc zmocnil. Co to po mně žádáte? Já nemohu svého muže takto zneuctít. A vy! Vy, velký Avicena. Jestli vás tak moc obdivuje, proč vás Šák poslal právě vás? A nikdo mě neposlal. Přišel jsem, abych odtud dostal tvého manžela předtím, než přijdu k Šáhovi vojáci. Já to neudělám. Musíš. Pro sebe a pro jestli ho nemáš na výběr, pokud chcete žít. Ne! Pouze volba tmá a oba žít smíte dál. Hřích tohle si přát, že horší je vše jen vzdát. Vždyť svět je odedát na místo zrádné. A osud vás Bůh rukou svý. Nejde tu o čest, ale o to, zda budete žít, či ne. Nikdy mi to neodpustí. Nikdy se to nedostí. Půjdeš tam jednu noc a nic víc, na večer budeš doma zpět, nic se nedozví, nocí jsem všechny úkoly, které jste mi zadal. A v průběhu měsíců, kdy jsem byl pryč, jsem měl čas i ošetřit některé pacienty. Mistře, měl jsem příležitost operovat čelý zákal. Moje první oční operace. Ani nevím, jak vám poděkovat za to všechno, co jste mi za ty roky naučili. To je Mirdinov syn. Postraní nemoc. Bolest. Přicházela a odcházela, ale od včerejška zůstává. Stává se i nám, že občas schází válek, léčbou jedinou je utlumit trápení. Horečku pak rychlý konec střídá a přichází jak vysvobození. Ale řešení máme na dosah. Mistře, kdybychom se mohli podívat dovnitř. Potřebuji vaše svolení, abychom mohli otevřít jedno z těl v Maristánu. Chci prozkoumat vnitřní strukturu tělesné schránky. Už si přece udělal prasat. Ale co když není anatomie prasat, je stejná jako ta naše. Stojí psáno, že mrtví vstanou z hrobů, proroci je přivítají a oni budou zase žít. Do okamžiku, než nastane tento den, nesmí být jejich těla zohavena. Mistře, je to dítě! Naše zákony znáš, zemřelý patří Bohu, tak je nechej spát. Zde nic nenaděláš. Zdravím tě, Davide. Víš co? Tam to pochází. Takový lékař kousek. Hele dám, pro pravdu přeším, přes starče, jak moc jsi se mýlil. V čem jsem se mýlil, jestli? Objevil jsem to. Našel jsem příčinu postranní nemoci. Lidské tělo a tělo prasete je velmi rozdílné. Ale ty jsi porušil zákon. Ale bylo to ve službách vědy. Mistře, pojďte sem. Tady to můžete vidět. Tady je ten malý růžový vírustek vedle střeva. Když se zanítí, vyvolá to nemoc. Prasata ho nemají, proto to dosud nikdo nemohl objevit. Stačilo by jej odstranit. Tak by šlo nemocné zachránit. Fascinující. Znesvěcení lidského těla znamená popravu. Ale je to krok kupředu, mistře, velký krok kupředu. Mistře, je to objev století. Schovej to tělo! Všechny si nás tím dostal do nebezpečí. Odklíčený Isfahan! Dějiny se obracejí proti mně! Kolik máme vojáků? Ty, kteří se na ústupu stáhli do města a oddíl, který jsem nechal ve městě. Stazí a nemocní vojáci, které se nehodilo poslat na bitevní pole. Za Úsvitu bude osud Isfahánu napsán krví a ohněm. Kdyby jediný a skutečný šáh následoval Alláhovy pokyny, možná by teď neměl tolik nepřátel. Co ty říkáš, vezíre? Nekritizuješ. Alláh je jediný soudce. Šáh, který zradí víru, není hoden vládnout Isfahánu. Byl jsem dobrý král, jsem dobrý král! Mešita a stát mají stejnou podstatu. Patří k sobě a nikdo by je neměl dělit. Podpořte mu lány a zachráníte se. Vím, o co ti jde. Za mými zády se stále spolčil s nepřítelem, ale mě. Mě strůnu nikdy nesesadíš. Alláh je na naší straně. Ven! Ven z města. Já se vrátím. Zapte. Zapte ho! Projdu branami Isfahánu nad mrtvolou šáha. Nejkrásnější zpráva na světě. Dar od jeho veličenstva. Děkujeme. Nebo. Sladké nebo. Za to, že jsme v tomto městě. Za to můžeš ty. A za to, že ještě stále žijeme, za to děkuji mně! Mezání, snil jsem, že pro se neskloní, tváte jednou bitvu nekončí. Nebude ostýchat toho mladíka zabít, pokud nedostane jeho ženu s rudými vlasy. Tak rudými, jako oheň sám. Ten starý muž toho mladíka zradí. Pošle ho do vzdálené lékárny, aby se mu nestalo nic zlého, ať už prostřednictvím ostří meče, nebo tím, že by se dozvěděl pravdu. Proč? Mistře, proč? Mohli jsme se učit, mohli jsme léčit. A na konci nejsme nic než lístky ve větru, závislí na tom, odkud a kam fouká. Teď už znáš odpověď na onohádanou. A teď mi řekni, vážně věříš, že život Čáha závisí na ostří této dýky? Za Úsvitu zaútočí na hradby. Pokud budeš ty a tvoje žena v Isfahánu, než nastane noc, z města se nedostanete. Utočte jižní branou, ještě je čas. Pojďte s námi. Je příliš pozdě. Svému osudu uniknout nemohu. Ty musíš uniknout. Dostaň se do bezpečí, Vezmi mou knihu s sebou a pokračuj v mé práci. Mirne, bylo mi nesmírnou ctí poznat tě. Prchněte a buďte šťastný. Mé místo je zde. Oprav mé omily a šiř své vědění všude, kam půjdeš. Cestoval jsem napříč světem, jen aby se mohl dotknout okraje a Vycenova rouka a nelituj to. Mistře, byl jste mi velký učitel, proto bych se rád přiznal, že jsem před vás předstoupil velež. Mistře, já nejsem žid. Jsem křesťan. A mé skutečné jméno je Rob Jeremy Cole. Běž, ať se zachráníš a zvol, že chceš žít, ty sám si se stal medikem, než všechno zúrožit. Běž, ať se zachráníš, věř Bůh v léčbě ví, když přijmeš moje zápisky, tak budu poctěný. Dostaň se do bezpečí a dokončí mou práci medikem. Robe Jeremy Cole. Vyprávěj o mě v Anglii, mistře mediku. Dnes uvidí Isfahan lesk mého meče. Naposled. Můžeš přijít zase zítra, Ardis. Uvidíme, jestli zabere ten čaj. To, co jsi cítil, je tvůj dar, tvá schopnost. Není to nic špatného. I otec to cítí, ano? Nemusíš mít strach a zatím tomu nepotřebuješ rozumět. Jsi ještě malý. Já nejsem malý. Ale jistě jsi velký a máš velký dar. A zasloužíš si povýšit. Já, Rob Jeremy Cole, tě tímto oficiálně jmenuji svým učitelem. Jo. Ode dneška mě budeš každý den doprovázet. Už mám 9 žáků a s tebou to bude 10. Chceš se zdát tak?